drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Premier przyznaje renty specjalne bliskim górników ofiar tąpnięcia w Zofiówce. Ratownikom dziękuję za poświęcenie i trudną akcję. Prawdopodobnie jutro usłyszy zarzut zatrzymany dziś były komendant główny policji Zbigniew M. Chodzi tutaj o przestępstwo o charakterze urzędniczym. Słynny Argentyńczyk Diego Maradona został prezesem białoruskiego klubu Dynamo Brześć. Premier zdecydował o przyznaniu rent specjalnych dla rodzin górników, którzy zginęli w Zofiówce. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i ich bliskimi. Nic nie zastąpi im straty najbliższych, poinformował na portalu społecznościowym Mateusz Morawiecki. Szef rządu podziękował również za pracę w najtrudniejszych warunkach i pod presją czasu ponad 2000 ratowników i wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową w kopalni. Wasza postawa godna jest najwyższego uznania i szacunku, czytamy we wpisie premiera. W nocy ratownicy odnaleźli ciało ostatniego, piątego górnika, który zginął w wyniku wstrząsu w kopalni Zofiówka. Relacja Łukasza Szweja. Ciało górnika odnaleziono tuż przed północą pod jedną z konstrukcji w zniszczonym chodniku. Zgon potwierdził lekarz. Przypomnijmy, do potężnego wstrząsu na głębokości 900 metrów w jastrzębskiej kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W strefie zagrożenia znalazło się 11 górników. Czterej sami wydostali się ze strefy zagrożenia. Dwóch kolejnych uratowanych kilka godzin później odniosło niegroźne obrażenia. W sumie przez 11 dni w akcji poszukiwania zaginionej piątki prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach uczestniczyło ponad 2000 ratowników. Cały czas starano się obniżyć stężenie metanu, wentylując chodnik. Ratownicy natrafili także na zalewisko, które utrudniło akcję. Przez kilka dni wypompowywano wodę. Ostatecznie katastrofy nie przeżyło 5 górników. Jutro na znak żałoby po zmarłych górnikach flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Śląski zaapelował także o odwołanie imprez artystycznych i rozrywkowych. Od poniedziałku w Jastrzębiu-Zdroju trwa żałoba. Były komendant główny policji Zbigniew M. zatrzymany przez CBA, informuje Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci z delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali dziś byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. oraz dwóch byłych funkcjonariuszy CBA, którzy pełnili za poprzedniego kierownictwa funkcje dyrektorskie w delegaturach w Poznaniu, w Lublinie i w Łodzi. Te osoby zostaną przewiezione do prokuratury krajowej w Rzeszowie i tam usłyszą zarzuty. Chodzi o przestępstwa urzędnicze, informuje prokurator Rafał Teluk. Zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące m.in. przekroczenia uprawnień poprzez ujawnienie informacji uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi i prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych, prokurator podejmie decyzję w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Zbigniew M. był komendantem głównym policji od grudnia 2015 roku. Po 2 miesiącach złożył rezygnację. W Brukseli szykuje się wielka manifestacja związkowców. Na lotnisku trwa strajk pilotów Brussels Airlines. Są odwołane loty, a powodem protestów rządowe reformy emerytalne i żądanie podwyżek. W manifestacji ma wziąć udział około 50 tysięcy osób. Na czas przemarszu demonstrantów wiele ulic będzie zamkniętych. Spodziewane są więc utrudnienia na drogach. Mieszkańcy belgijskiej stolicy zostali poproszeni, by zrezygnować dziś z przyjazdu do centrum samochodami, ale autobusy i tramwaje też będą kursowały w ograniczonym zakresie. Związkowcy, którzy zorganizowali manifestację, nie chcą się pogodzić z decyzją rządu o podniesieniu wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Domagają się też wyższych emerytur, argumentując, że te w Belgii są jednymi z najniższych w Europie. Także pilotom belgijskiego przewoźnika nie podoba się rządowa reforma emerytalna. Domagają się też natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń. Piloci strajkowali już w poniedziałek. Wtedy 3/4 lotów Brussels Airlines zostało odwołanych, a ponieważ negocjacje z kierownictwem linii lotniczych nie przyniosły rezultatów, piloci zdecydowali się na strajk także i dziś. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Legendarny argentyński piłkarz Diego Maradona został prezesem białoruskiego klubu Dynamo Brześć. Wcześniej trenował reprezentację Argentyny i dwa kluby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Informacje o pozyskaniu Maradony potwierdza klub sportowy. Tak, Diego z nami, napisano na stronie Dynamo Brześć. Gazeta Nasza Niwa informuje, że Diego Maradona podpisał kontrakt na 3 lata. W Brześciu ma zajmować się kwestiami strategicznego rozwoju miejscowego klubu piłkarskiego. Do wykonywania swoich obowiązków ma przystąpić po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Rosji. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że Maradona może trenować również piłkarską reprezentację Białorusi. Dynamo Brześć to klub piłkarski, który znajduje się w środku tabeli najwyższej ligi piłkarskiej Białorusi. Eksperci

Father John Misty i nasza piosenka dnia o bardzo filozoficznym tytule Disappointing Diamonds are the rarest of them all. A u nas Krzysztof Zalewski. Dobre melodie są dlatego dobre, że kiedy się ich raz posłucha, to później zostają na przykład na cały dzień, a niekiedy i na tydzień. Teraz... Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Agnieszka Obszańska, czyli nasz niezawodny wykrywacz talentów. W zeszłym tygodniu wystartowaliśmy z naszym konkursem Talenty Trójki dla młodych twórców. Poszukujemy interesujących, obiecujących młodych artystów do 30 roku życia, a na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca. Do tego czasu, co środę w Wykrywaczu Talentów pytamy finalistów i laureatów Talentów Trójki, co artystycznie wydarzyło się u nich przez ostatni rok, nad czym pracują, jakie mają plany. Śledzimy, sprawdzamy, a kto jako pierwszy? Diana Lelonek, ubiegłoroczna finalistka Talentów Trójki w kategorii sztuki wizualne. Fotografka, która nie zna ograniczeń i eksperymentuje na pograniczu wielu sztuk. Choć nie tylko. Bardzo intensywnie przygląda się też naturze i włącza przyrodę do swoich prac. Jest także asystentką w Pracowni Fotografii Intermedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. I właśnie z Poznaniem się teraz łączymy. Co wydarzyło się u artystki przez ostatni rok, opowiada już Diana Lelonek. To był bardzo intensywny rok i też bardzo dużo nowych doświadczeń, powiedzmy, się pojawiło. Na pewno to była świetna okazja też do jakiegoś takiego rozwoju, poszerzenia swojego pola działań. Tak więc tak, jak najbardziej myślę, że to był bardzo, bardzo fajny dany rok. Trochę się wydarzyło od tego momentu. Była wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend chociażby w lokalu 30. Po tej wystawie natomiast zostałam zaproszona na Międzynarodowe Biennale do Rygi i ono zresztą zaczyna się za jakieś 2 tygodnie. Teraz też przygotowuję jedną wystawę, która będzie na fotofestiwalu w Łodzi w ramach Grand Prix, więc też jestem nominowana do nagrody. Po drodze się pojawiło stypendium też Młoda Polska, więc dzięki temu w przyszłym roku będziemy mieli okazję zobaczyć pierwszą moją książkę. A to kontynuacja wystawy Liban Płaszów. Nowa archeologia. którą można było zobaczyć w zeszłym roku w programie głównym na festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie? Dokładnie, to będzie forma w pewnym sensie rozszerzenia tego projektu o kolejne wątki, które wtedy jakby tam nie miały okazji się pojawić, ale też taka forma podsumowania, jakby rozszerzenia o kolejne konteksty. To była wystawa wykonana w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, kuratorem był Gordon MacDonald i razem pracowaliśmy nad terenem po obozie pracy Kraków Paszów i właściwie cała ta wystawa gdzieś tam jest takim projektem badawczym poznawania tego miejsca. Czekamy na książkę. To w przyszłym roku. A wspominałam o eksperymentach na pograniczu sztuki i natury. To nas wprost kieruje do przepięknego ogrodu botanicznego w Poznaniu, gdzie Diana Lelonek prowadzi Centrum Żywych Rzeczy. Współpracuję cały czas z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu. Mam tam swoją szklarnię, można powiedzieć. Można tak ją nazwać. Ona nie wygląda w taki bardzo standardowy sposób, jak inne szklarnie, ale dalej spełnia tą funkcję, powiedzmy. I faktycznie tam jest w tym momencie taka kooperacja, która szerzej zakrojona. Ja tam w pewnym sensie wprowadziłam taką swoją małą podinstytucję, która zajmuje się, powiedzmy, to z naturalnymi różnymi formami roślin, które badam tam od 2 lat tak naprawdę już. To w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu, a gdyby ktoś chciał bliżej przyjrzeć się temu, nad czym pracuje artystka, a warto, to nic prostszego. Wystarczy zajrzeć na www.dianalelonek.com. Kolejny odcinek Wykrywacza Talentów za tydzień o 10.30 i czekamy na tegoroczne zgłoszenia laureatów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne do 29 czerwca. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy można już znaleźć na stronie talenty.polskieradio.pl. A materiał przygotowała Agnieszka Obszańska. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Jest 10:18. Oczywiście nie mamy przystawionego zegara, jest 11 i już w tej chwili prawie 19 minut. utwór z repertuaru zespołu The Shadows, Apache, wykonał super zespół z wytwórni MGM. Najsłynniejsi wówczas muzycy sesyjni nagrywający dla tej wytwórni zebrali się i popełnili takie właśnie dzieło. Między innymi Joe Sample, Mike Melvoin, ale głową i mózgiem całego projektu był grający na gitarze basowej i na perkusji Michael Weiner. A dlaczego ten utwór wszedł do historii muzyki? Ano dlatego, że tę środkową część graną na kongach użył podczas swojej premierowej imprezy DJ Kool Herc, czyli ojciec wszystkich DJ-ów. Ale to dłuższa historia i na zupełnie inną opowieść. Yeah. powoli, a nawet bardzo powoli zbliża się 11.30, czyli czas na naukę słuchania Michała Margańskiego. Zapraszamy do reklamy. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nauka słuchania. Jest jedną z najbardziej eksperymentalnych i charakterystycznych koncepcji w muzyce. Po raz pierwszy została wykonana 29 sierpnia 1952 roku w Maverick Concert Hall w Woodstock w stanie Nowy Jork. Do dziś wywołuje dyskusje i skłania do refleksji, zwłaszcza w kontekście percepcji, przeżywania i przede wszystkim słuchania. O kompozycji Johna Cage'a 4.33 rozmawiają dziennikarze muzyczni Michał Mędyk i Michał Margański. My dzisiaj o ciszy, która zdaje się jest towarem deficytowym i mam wrażenie, że najbardziej ekskluzywną i luksusową sytuacją, zwłaszcza w mieście, bo nawet trudno nam znaleźć miejsce do cichego nagrania. Będziemy rozmawiali o ciszy trwającej 4 minuty i 33 sekundy, ciszy, która została bardzo źle przyjęta w trakcie debiutu. To jest ciekawy utwór, wokół którego powstało dużo mitów, dużo pytań, bardzo wielka legenda, 4 minuty 33 sekundy Cage'a. Pierwsza niespodzianka jest taka, że wykonanie tego utworu wcale nie musi tyle trwać. Druga jest taka, że on ma 3 części o określonych proporcjach. A trzecia chyba najciekawsza, że postrzega się ten utwór jako utwór ultra-awangardowy. Z reguły jak myślimy o tym utworze, zastanawiam się, co Cage chciał przez to powiedzieć. Myślę, że to jest bardziej utwór o tym, jak funkcjonuje muzyka, jaka jest jej funkcja. Czy to jest awangardowa muzyka koncertowa, która ma prowokować, czy to jest muzyka dla windy. I z Cage'em kluczowe jest to, że on tą odpowiedź pozostawia jednak nam. To znaczy dla niego równie ważne jakiego filozoficzne rozważania o ciszy, przypadku, interpenetracji wszystkich zjawisk rzeczywistości, jest takie odkrycie, że z reguły jak słuchamy muzyki w jakimkolwiek kontekście, pozwalamy, żeby ta muzyka robiła coś nam. A on mówi, bierzmy w tym udział. To znaczy decydujmy o tym, co ta muzyka nam robi. Myślę, że 4.33 to jest utwór o wielu rzeczach. O ciszy, o hałasie. Dla mnie jest przede wszystkim utwór o tym, co ja sobie robię przy pomocy tej ciszy, którą nagle nazwiemy utworem muzycznym Cage'a. Podbijam piękną, jakże rozbudowaną kompozycję, bowiem przed nami festiwalowe lato. Niektóre z tych festiwali odbywają się w filharmonii, czyli w miejscach, w których no właśnie, wchodzimy po tym wrzasku, zgiełku, po tym dyskomforcie akustycznym i okazuje się, że wszystko jest za cicho. A w momentach, kiedy dyrygent jeszcze nie opuści rąk i kiedy trzyma je, nie dając znaku publiczności do tego, żeby klaskać, utrzymuje ją w ciszy. Z molą, ale nie mówię tego krytycznie, są kasłania i ruchy ciała słuchaczy. Ciało się buntuje przeciwko tej takiej sakralnej sytuacji słuchaczy ewidentnie. Ona jest gdzieś nienaturalna, zwłaszcza współcześnie. I nie jest też tak, że filharmonie są wolne od tych przemian, których wszystkich doświadczamy. Generalnie wszystko wskazuje na to, że także filharmonia gra się dużo szybciej i dużo głośniej. Czyli to przyspieszanie i dynamizacja życia także w tej wydzielonej, niby sakralnej sferze daje o sobie znać. Zastanawiam się zatem, czy takiego utworu, no właśnie, czy owej ciszy można słuchać w samotności samemu? Oczywiście, że można, tylko zastanawiam się, czy taka twoim zdaniem była idea kompozycji Cage'a, bo przecież niemożliwe jest, żeby wyemitować ów utwór w radiu. Przynajmniej praktycznie, bo teoretycznie tak. Ale z drugiej strony myślę sobie, co by było takiego fajnego w tym, żeby go wyemitować w radiu w momencie, kiedy siedzimy przy radioodbiorniku, robimy coś, jesteśmy skupieni na czymś innym, bo mimo wszystko radio jest medium towarzyszącym. Zastanawia mnie to, czy przypadkiem nie jest najważniejsze w tym, żeby poczuć tę ciszę, właściwie jej brak i wyczuć energię, która się wyładowuje właśnie wśród publiczności. To jest na pewno ciekawy trop, że każda sytuacja interaktywna, gdzie nie tylko coś przeżywamy w intymności, ale też konfrontujemy się z innymi uczestnikami tej sytuacji, jest szczególna. W tłumie też jest fajne to, że co byśmy nie zrobili, to i tak zniknie w hałasie. Tu ponosimy nagle pełną odpowiedzialność za każdy dźwięk. Może to jest, wracam do tego, co wiem, utwór o odpowiedzialności za to wspólne doświadczenie. Czy nie przeszkadzamy komuś obok, czy właśnie powinniśmy zainterweniować, żeby tą chucpę przerwać, prawda? Wróćmy jeszcze do samych początków, bo to jest zdumiewające, że ten utwór, no właśnie, został napisany, że były partytury, że jest podzielony na trzy części. Tu już wchodzimy w intencje Cage'a i tego, jak on jednak rozumiał ten utwór. Otóż dla Cage'a kluczowa była refleksja, że muzyka to jest sztuka czasu i sztuka o czasie. Że to nie jest sztuka o dźwiękach, o harmoniach, o melodiach, to jest sztuka o rytmach, ale też nie o rytmach zwanych jako puls, tylko właśnie jako trwania, doświadczanie jakichś odcinków czasu i wzajemnych relacji. Doszedł do tego wniosku, analizując dwa sprzeczne zjawiska muzyczne, które jednym jest dźwięk, być może hałas, drugim totalna cisza, i odkrył, że dźwięk może charakteryzować, może budować melodię, może mieć barwę, może z nich budować harmonię i ma również czas trwania. Cisza ma tylko jedną z tych jakości, więc uznał, że to jest jakość fundamentalna dla muzyki i o to chodzi w muzyce, bo przecież ciszę w muzyce się w każdej spotykamy w postaci pauz i tak dalej. Czyli czas jest budulcem muzyki i nasze doświadczenie muzyki jest tak naprawdę doświadczeniem czasu zaburzonym przez muzyków w twórczy sposób. No to jest dosyć oczywiste, jak pomyślimy o tym, że jak nam mija czas na przykład, nie wiem, na imprezie techno, a jak inaczej upływa czas przy słuchaniu, nie wiem, muzyki sakralnej, churalnej, jak zupełnie inne jest to doświadczenie upływu czasu. Rzeczywiście muzyka czasem manipuluje w sposób ewidentny. 4.33, trzyczęściowy utwór, był manifestem tego, to był utwór o czasie, nie o dźwiękach, tylko o czasie jako takim. Ten czas jednak mimo wszystko możemy sobie regulować, bo jeśli w ciągu 4,5 minuty jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, co zdarzyło się minutę temu, to ten czas się wydłuża. Proszę zrobić takie doświadczenie na prostym przykładzie, żeby codziennie przed snem przeanalizować, co się wydarzyło danego dnia, i wtedy się okazuje, że ten dzień był pękaty i dłuższy niż kiedy bez namysłu kładziemy się i idziemy spać. Zgadza się, więc takie uwolnienie może zmysłów, zajęcie umysłu, pytanie w przypadku 4.30, co tu się do diabła dzieje, a z jednej strony uwolnienie zmysłów od obowiązku przyjmowania tych dźwięków, jakiejś ich analizy, może doprowadzić do takiego właśnie doświadczenia bardzo intensywnego, totalnego, wręcz dyskomfortowego czasu. Co ja mam zrobić z tym ogromnym czasem, jakim nagle staje się 4,5 minuty, czyli piosenka radiowa? Spotykamy się przy Instytucie Mickiewicza i przyznam szczerze, że już dawno w takim wrzasku i furgocie i terkocie nie nagrywałem materiału. To a propos tej ciszy. Tak jest, ale jakoś nam ten hałas nie przeszkadza. Ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. O ciszy rozmawiali Michał Mędyk i Michał Margański. A swoją drogą to utwór muzyczny to cisza zaburzona przez muzyków. Muszę się nad tym zastanowić. City in, this is how it goes. Gorillaz. Dzisiejsze wydanie programu Do Południa przygotowali Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. A po pięknej piosence, którą za chwilę zaśpiewa Mary J. Blige, Ryk Kamiennego Lwa, czyli powrót Rafała Króla. Czytają Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz. A przygotowała Baszka Marcinik. Do usłyszenia. Yeah. Let's take 'em back. 91, I stepped in this game. After what's the 411, things ain't been the same, and I can't complain. But with all this fame comes a whole lot of pain. But I'm so glad to be here, and my music's still sincere. Let's get back to the story, all of this pain and glory. And 94 was my life, and my life wasn't right. So I reached out to you and told you what I've been through. Here the love dogs on top. And I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me. I'm the soul hip hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. Here the love and underdogs on top. And I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me. I'm the soul hip hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. And I came with shit my world, but at that point I was just a foolish girl trying to find my way. Then I dropped the Mary album, and people would say that it's just not gonna work. Feelings they did hurt, but my fans showed me so much love, and I owe it all to them. And I came with no more drama. I remember that yeah, it was when Aaliyah died. I couldn't hardly sleep, thought about it every day, and it made me change my way. I'm a real woman now because of all of these love. Here the underdogs on top, and I'm gonna shine on me till my heart stops. On top, and I'm gonna shine on me till my heart stops. Go ahead and be me. I'm so hip hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. Remind me of a real love. You don't have to worry. Real love all night long. I'm going down. Reminisce on the love we had. And I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me. I'm so hip hop queen, and hey, I ain't going nowhere, but you already know me. Here's the love and underdogs on top. And I'm gon' shine on me until my heart stops. Go ahead and be me. I'm so hip hop queen, and I ain't going nowhere, but you already know me. Every person out there that's ever done anything for Mary J. Blige. I want to thank TV, radio, talk shows, friends, family. But most of all, I want to thank my fans for hanging in there with me during the bad times. And now you're here to see me at a point in my life where I can actually call myself a queen. And for those of you that don't like it, this is what you could do. You could do this. Janusz Majewski. Ryk Kamiennego Lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Zaprosiłem Wasyłyszyna na niedzielę, aby omówić warunki. Mamy nadzieję, że przyjdzie na spotkanie, powiedział Lolek. Fragment 17. I co wtedy zrobimy? Zapytał milczący dotąd krawiec. Pan nadkomisarz go przesłucha i zobaczymy, co dalej. Lolek wziął kartkę i naszkicował plan. Tu jest kąpielisko Żelazna Woda. Tu dochodzi ulica Dwernickiego. I w tym miejscu, prawie na rogu Łuniewicza, jest budowa. Jedyna w okolicy, więc łatwo poznać. Chodzi o to, aby obstawić wszystkie możliwe dojścia, którymi może przyjść Wasy Łyszyn. Wyznaczył każdemu stanowisko. Parę minut po 10:00 na pętle podjechał tramwaj i wyskoczył z niego Wasy Łyszyn. Najwyraźniej nic nie podejrzewał, bo nawet się nie rozejrzał i zdecydowanym krokiem ruszył w stronę budowy. Na jej dachu zobaczył machającego melonikiem Karola, który po chwili powachlował się nim, jakby mu było gorąco, dając tym samym znak rozstawionym chłopakom, że ptaszek wpada w sidła. Gdy Wasy Łyszyn wszedł na teren budowy przez dziurę w płocie i zniknął mu z oczu, Lolek krzyknął z góry: uważaj pan na schodach! Poręcz jest zmurszała! Podali sobie ręce. Odnalazł mnie nowy właściciel, powiedział Lolek. Odkupił te mury od miasta, które je przejęło jeszcze za ruskich. Jak Dissenstadów wywieźli na Sybir. Chodźmy na dół, pokażę panu salon, powiedział Karol, zerkając na zegarek. Według jego obliczeń oddział już czekał w piwnicy. I tak w istocie było. Kmicic wyciągnął z plecaka maski. Rafał obejrzał je i powiedział: dobra, ja biorę te, a wy jak chcecie. Przymierzył czarną maskę kata z małymi szparkami na oczy, oprzytymi krwisto-czerwoną lamówką. Wyglądał w niej przerażająco i o to mu szło. Już, na pozycję, rozkazał. Ledwie się ukryli, do piwnicy wszedł Karol, prowadząc ze sobą Zduna. Nowy komin można przylepić do starego, ale powinno mu się dać porządny fundament. O, tutaj trzeba się wkuć, albo nawet... W tym momencie zza węgła wyskoczył zamaskowany kmicic i celując z pistoletu krzyknął: ręce do góry! Wasy Łyszyn szarpnął się, zamierzając uciec, ale za jego plecami wyrośli dwaj osobnicy. Coście za jedni, czego tu szukacie? Głos zamaskowanego zabrzmiał groźnie. Ja nazywam się Karol Jarosz, jestem budowniczym. Zamierzam wznowić pracę na zlecenie właściciela, a to mój pracownik, Zdun, stawiał tu kominy. Nazwisko? Miron Wasy Łyszyn, odpowiedział Zdun zdławionym głosem. Co? Naprawdę? Nie do wiary, to ty jesteś ten Wasy Łyszyn? Zapytał kmicic, przesadnie akcentując zdumienie. Jak to ten? Zabełkotał przerażony mężczyzna. Szefie, mamy naszego ptaszka. Sam przyfrunął do klatki. Zawołał wesoło uzbrojony przebieraniec i z mroku piwnicznego korytarza wyłoniła się wolno sylwetka Rafała w katowskiej masce. Zatrzymał się i w milczeniu wpatrywał w Wasy Łyszyna. Zrobiło to przerażające wrażenie. Nawet Lolkowi ścierpła skóra na plecach. Pan budowniczy jest wolny, powiedział głuchym głosem Rafał. Może pan iść, ale pod eskortą. Nasz żołnierz odprowadzi pana do domu. Nie wolno panu pisnąć słowa o tym, co pan zobaczył. Czy to jest jasne? Oczywiście, odpowiedział Lolek. Rafał sprawnie skuł ręce Zduna na plecach. Klękaj. Co? Po co? Klękaj, mówię, złożysz przysięgę. Zdun ukląkł na betonowej posadzce. Będę mówił prawdę i tylko prawdę. Powtarzaj. Będę mówił prawdę i tylko prawdę. Nikomu nie powiem, co mnie dziś spotkało. Nikomu nie powiem, co mnie dziś spotkało. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Wstań. Zdun wstał, nie spuszczając oczu z posępnej maski kata. Wiesz, dlaczego tu przyszedłeś? Pan Jarosz wezwał mnie do komina. Nie. Przywiodły cię tu twoje wyrzuty sumienia. Podświadomie szukałeś sądu, bo chcesz wyznać swoje zbrodnie. One cię męczą. Nie dają ci żyć. Ja nie mam żadnych zbrodni na sumieniu. Nic nie zrobiłem. Nic? Zabiłeś kobietę i podpaliłeś dom. Jaką kobietę? Jaki dom? Dobrze. Zacznijmy od początku. Chodzisz na wyścigi konne? Czasem chodzę. Pamiętasz jockeya Molendę? Molendę? Tak, pamiętam. Rywalizował z Janucikiem. Dobry był. Poznałeś go prywatnie? Nie. Przecież naprawiałeś mu komin w domu na Baroncza 11. Ile ja kominów w życiu naprawiłem? wybuchał gorączkowo Zdun. Nie pamiętam, może tam byłem, ale z nim się nie poznałem. Ciekawe, a on cię pamięta? Przecież on nie żyje. Skoro wiesz, to jednak go znałeś. I pewno powiesz, że jego żony też nie pamiętasz. Nie wiem, może pamiętam. No, taka miła, starsza pani. Przychodziłeś do niej, kiedy mieszkała u niej Aneta Landau. Piękna Żydówka. Ją chyba pamiętasz. Wasyłyszyn zamilkł. Wpatrywał się z przerażeniem w maskę kata i zbierał myśli. Wreszcie się odezwał. To stare dzieje, już o tym zapomniałem. To ja ci odświeżę pamięć. Co wyniosłeś z domu pani Molendowej, jak ją zabiłeś i podpaliłeś? Nie wiem, o czym pan mówi. Masz pistolecik marki Pico? Co? Kupiłeś go od Włochów. Od Włochów? Kupowałem benzynę. Po co ci benzyna? Jeździłeś autem? Kupowałem na handel. Pistolet też przehandlowałeś? Nie miałem żadnego pistoletu. Rafał uniósł się ze swojego siedziska. Był wyższy prawie o głowę od Wasyłyszyna. Zbliżył się do niego i powiedział dobitnie. Posłuchaj, przysięgałeś Bogu, że będziesz mówił prawdę. Zanim on cię skaże i zanim uschnie ci ten kłamliwy język, ja ci go wyrwę tu, w tej piwnicy. Jesteś oskarżony o zastrzelenie z Pico pani Molendowej, podpalenie jej domu i obrabowanie z kosztowności. Za to wszystko jest wyrok śmierci. I może być wykonany tu, na miejscu. Jeśli się przyznasz, możesz liczyć na złagodzenie kary. Odsiedzisz swoje i to po wojnie, w normalnym państwowym więzieniu, po uczciwym procesie. No, wybieraj. Mężczyzna milczał. Rafał sięgnął do butonierki i wyłuskał z niej pocisk, który wyjął z czaszki pani Molendowej. Położył go sobie na dłoni i podsunął pod oczy Wasyłyszyna. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Ugrzązł w jej mózgu, stamtąd go wydobyliśmy. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem, to listonosz. Kto? Jeden listonosz poszedł tam ze mną. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Nie, sumienie nie pozwoliło mi jej zabić. Stałem i nie mogłem nacisnąć spustu. To on wyrwał mi pistolet z ręki i strzelił jej w tył głowy 2 razy. Ale potem sumienie pozwoliło ci już podpalić i obrabować. Głos Rafała zabrzmiał wyjątkowo zimno. Robiliśmy to razem. Mieliśmy się podzielić, tylko że potem na ulicy dał mi w zęby i zabrał wszystko. Pozwoliłeś mu na to? Nie dałem mu rady, to byczysko. Co tam było? Nie wiem. Kasetka pancerna, coś w niej gruchotało. Jakby monety, biżuteria. Mieliśmy to rozwalić w domu, ale on się tylko zaśmiał, powiedział śmierć frajerom i poszedł. Rafał popatrzył na niego przeciągle. Tak? Przecież umiesz posługiwać się nożem. Kiedyś nawet sądziłem, że zabiłeś nim pewną Żydówkę. Schylił się błyskawicznie i wyciągnął z zacholewki buta mężczyzny ostry nóż szewski. Mogłeś go dziabnąć tym majchrem. Zdun opuścił głowę. Bałem się, że mi go wyrwie i mnie zastrzeli. A tak na marginesie, fajni z was wspólnicy. Ja go prawie nie znam. Poznaliśmy się na wyścigach. Przy piwku się wygadałem o tej Molendowej, że na pewno ma jakieś skarby po Żydach. I to on wpadł na ten pomysł. Z tobą tak łatwo idzie? Poznasz gościa i już robisz, co on chce? Ironizował policjant, bawiąc się nożem. Nie, nigdy tak nie było. Tylko z nim on ma jakiś... Chyba ma jakiś dar. On mnie chyba zahipnotyzował. Dokończył cicho Wasyłyszyn, wbijając wzrok w podłogę. Rafał parskał śmiechem. To najgłupsza linia obrony, jaką można wybrać. Jak on się nazywa? Gdzie mieszka? Nie wiem. Nie zapytałem go o to. Umawialiśmy się na wyścigach. Glina usiadł i odetchnął. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju.